إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله معاشر المسلمين bapak-bapak sahabat ibu-ibu kang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat taufik dan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sadarengipun kula lajengaken matur nggih kula nyuwun pangapunten amargi menika sajane menika jadwalipun Ustaz Ahmad Wahyudi nggih ananging karena piyambakipun mboten saged tindak mriki nggih menika kula kang kursi jadwalipun Ustaz Ahmad Wahyudi nggih menawa mengke wonten ing pekan keempat menika panjenenganipun saged tindak mriki nggih mengke jalan mawon gitu. Dantos mengke nek jatahi kula mungkin pekan keempat menika kok Ustaz Ahmad Wahyudi saged tindak mriki nggih monggo alhamdulillah nggih menika ijolipun nggih sing pekan keempat insyaallah taala nggih ngaten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mboten kata lomben nggih wonten ing dalu punika kula imutaken dhateng kula piyambak lan ugi bapak-bapak ibu sekalian supados tansah memuji Allah taala nggih. Bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit karena nikmat Allah taala menika sampun kathah sanget dhateng kula panjenengan sami. Lan mugi karena Allah Ta'ala menika saestu zat ingkang gadahi kesempurnaan gitu. Zat ingkang maha sempurna. Saya menika wonten ing zatipun, wonten ing asmanipun, sifatipun lan mugi perbuatanipun. Sehingga Allah Ta'ala menika tansah dipun puji dening hambanipun kula panjenengan sami gitu. Lan ugi kula panjenengan sami tansah bersyukur dhateng Allah Ta'ala awit kenikmatan ingkang kathah saking Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten ing dalu punika kula badhe nglajengaken ingkang sampun kula aturaken wonten ing pepanggihan terakhir nggih wonten ing 2 minggu yang lalu nggih. Kalih minggu kepengker menika kula sampun ngaturaken nggih menika babagan rukun iman ingkang angka 6. Ngapunten, rukun iman ingkang wonten 6 cacahipun nggih to. Ingkang kasbat wonten ing hadis nomor 2 wonten ing hadis arba'in. Terus menika tesih pengaosanipun pengaosan hadis arba'in nggih. Hadis nomor 2 ning gandeng menika wonten keterangan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang nerangaken babagan iman. Antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minabil qadari khairihi. Bila iman menika sira iman datang Allah Ta'ala, iman datang para malaikatipun Allah Ta'ala, iman datang kitab-kitab suci nipun Allah Ta'ala, iman datang para rasulipun, iman datang dino akhirat, lan iman datang takdiripun Allah Ta'ala. Menika ingkang dipun wastani rukun iman ingkang cacahipun wonten 6 gitu. Menika kita badhe ngoncei sekedhik mbok sekedhik rukun iman ingkang 6 kala wau kanthi ringkes kemawon gitu. Wonten ing pepanggihan terakhir sampun kula aturaken rukun iman ingkang angka sepisan, ingkang angka setunggal nggih menika iman dhateng Allah Ta'ala ingkang intinipun nggih kula panjenengan sami iman dhateng Allah Ta'ala wonten ing babagan wonten ing sekawan perkawis. Ingkang sepisan menika mengimani wontenipun Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala menika saestu menika zat ingkang wonten wujudipun nggih ta. Ning awake dhewe mboten saged ngira-ira wujudipun kados pundi mboten saged. Ngeta awet-awet mboten nate napa Pak? Mboten nate ningali, mboten nate mirsani wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah taala menika mboten wonten makhluk ingkang saged madani Allah Subhanahu wa taala. Ning ade kedah yakin iman saestu nggih bilih Allah menika saestu wonten wujudipun. Menika ingkang sepisan. Angga kalihipun iman kalian rububiyahipun Allah taala ingkang maknanipun bilih kula panjenengan sami ngakeni bilih Allah taala menika ingkang nyipta sedanten makhlukipun nggih ta. Sedanten makhluk menika ingkang nyipta namung Allah taala, sedanten makhluk menika ingkang nguasani namung Allah taala, sedanten makhluk menika ingkang ngatur namung Allah Subhanahu wa taala. Dados awake dhewe niku Pak ingkang gadhah niku namung Allah taala. Ae dhewe nggih. Nek napa niku omong-omongan biasa niku nggih. Iki mripatku, iki kupingku, iki irungku nggih ta. Dados diaku nggone dhewe, lak ngaten ta. Pancen menika kagunganipun kula panjenengan saya piyambak. Leres napa mboten? Ning menika senes kepemilikan ingkang mutlak. Nggih. Senes kepemilikan ingkang mutlak. Ingkang nggadahi sedanten tubuh kula panjenengan saya menika saestu sinten? Menika Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalika Allah taala badhe mendhet salah setunggalipun anggota tubuh kula panjenengan sami menika sakersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sakresanipun Allah Subhanahu wa taala awit menika ingkang gadahi sedanten nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nyipta nggih Allah taala, ingkang gadahi Allah taala, ingkang nguasani Allah taala, ingkang ngatur nggih Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang angka kalihipun. Ingkang angka tiganipun bilih kula panjenengan sami iman dhateng Allah nggih menika iman dhateng uluhiyahipun Allah taala. Kula panjenengan sami kedah yakin saestu bilih mboten wonten zat ingkang pantes dipun sembah, dipun ibadahi kejaba namung setunggal nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dados awake dhewe niku Pak nggih nggadahi pinten-pinten macem-macem ibadah, perbuatan ingkang dipun wastani ibadah. Nggih, kaya ta napa Pak? Ibadah salat, ibadah siam, ibadah napa kemawon nggih ta? Wonten ing mana ugi wonten ingkang dipun wastani ibadah hati. Katresnan, raos ajrih, pengajeng-ajeng, tawakal nggih ta. Menika sedanten ibadah menika mboten kepareng dipun paringaken dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala awit mboten wonten ingkang gadahi hak dipun sembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Niki ingkang angka 3 nipun. Ingkang angka 3 niki nggih, ingkang dados inti dakwahipun sedanten para nabi lan rasul. Kabeh-kabeh nabi lan rasul ngajak-ngajak umatipun supaya ngibadah manembah namung dhateng Allah taala, nebihi kesyirikan nggih menika ibadah dhateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Niko tiga, engkang sekawanipun kula panjenengan sami iman dhateng Allah taala maknanipun ngakeni kita meyakini mengimani babakan kesempurnaanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menika gadhahi asma ingkang dipun wastani Asmaul Husna, maknanipun asma menika asma ingkang paling endah kita. Dumugi keindahanipun asma Allah taala menika dumugi wonten ing puncakipun, ngantos dumugi puncakipun mboten wonten setunggal asmanipun Allah taala ingkang mboten sae, sedanten endah sedanten nggih ta. Lan ugi Allah taala nggadhahi sifat-sifat ingkang moho inggil Pak, sifatul ula nggih ta. Maknanipun sedanten sifatipun Allah taala menika moho sempurna, mboten wonten setunggal kemawon sifatipun Allah taala ingkang dipun padani kalian sifatipun makhluk. Senajan to mbok menawa wonten ing makhluk punika ugi nggadhahi sifat, nggih ta? Ning sifatipun makhluk punika mboten saged sami kalian sifatipun Allah taala, awit makhluk menika kebak kekuranganipun, nggih ta? Sedangkan Allah taala, nggih ta? Allah taala menika nggih menika zat ingkang maha sempurna lan ugi sifat-sifatipun maha inggil, nggih. Menika sedanten intinipun iman ingkang angka sepisan. Nggih menika iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ing dalu menika kita badhe nerangaken insyaallah taala rukun iman ingkang angka kalih. Napa, Pak? Bu, iman dhateng para malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing rukun iman angka kalih menika. Kula panjenengan sami kedah ngakeni bilih Allah Ta'ala menika nggadahi makhluk-makhluk ingkang dipun wastani para malaikat. Ingkang dipun wastani malaikat. Nggih. Dados malaikat menika Pak makhluk ghaib, gitu. Makhluk ingkang boten ketinggal wonten ing mripatipun manungsa, wonten ing indranipun manungsa boten saged dipun raosaken. Menika makhluk gaib, gitu. Engkang kacipta dening Allah Ta'ala saking cahya, Pak. Makhlukuna minnar. Malaikat menika alamun gaibiyun makhlukuna minnar. Dados makhluk engkang gaib, nggih, mboten ketinggal dening menungsa. Amargi menika gaib, gitu. Lan menika dipun cipta Allah Ta'ala saking napa, Pak? Nur, saking cahaya. Amin, Pak. Lah kok saged, Mas? Cahaya kok jadi makhluk, gih. Mesti ngomong sakit. Wong cahaya niku gih makhluk pun Allah Taala. Lan ugi Allah Taala menika ugi gak ada kekuasaan ingkang mau sempurna. Lak ngaten, gitu. Jenengan sakit menggali. Awak dewi niku asalipun saking napa Pak? Menungso niku asalipun saking napa? Siti, gitu. Siti sinten, buatan. Niki Siti maksudnya pun lemah, gitu. Senes Siti sinten, buatan. Buatan Siti fulanah, buatan gih. Siti niku lemah maksudnya. Menungsa niku dipun cipta saking lemah. Engkang dipun maksud sinten? Napa kula panjenengan sami? Mboten. Ning Nabi Adam alaihi salam menika dipun cipta saking lemah, saking siti. Banjur keturunanipun Nabi Adam alaihi salam menika dipun cipta Allah Taala saking air maninipun. Air maninipun para tiang sepahipun. Nggih, kula panjenengan sami dipun cipta Allah Taala saking air mani. Lah, jenengan saged menggali, Pak. Mung banyu lho, Pak. Nggih ta. Mung banyu kok iso dadi napa? Irung, kuping, tangan, sikil, nggih ta. Iso dadi getih, balung. Niku kok iso? Nah, menika mesti kemawon nedahaken bilih Allah Taala pancen menika nggadahi kekuasaan ingkang maha ageng, maha inggil, maha sempurna. Pramila nalika Allah Taala ngersakaken damel makhluk saking cahaya nggih saged mawon lak ngaten. Semanten ugi Allah Taala ugi nggadhahi makhluk ingkang sanesipun dipun cipta saking napa Pak? Geni. Sinten niku? Bangsa jin. Bangsa jin nggih ta. Ingkang kalebu bangsa jin nggih menika ugi iblis rahmatullah alaih menika ugi kalebu bangsa jin. Menika bangsa utawi makhluk ingkang dipun cipta Allah Taala saking geni, Pak. Saking geni. Terus menika wonten tigang makhluk gitu. Ingkang istilahipun makhluk ingkang utama wonten ing alam dunya menika, alam semesta menika menungso, malaikat lan jin. Nggih. Menungso niku dipun cipta saking siti saking lemah, malaikat menika dipun cipta saking cahaya lan jin menika dipun cipta saking geni. Nggih, kados ingkang dipun terangaken wonten ing Al-Qur'an lan ugi wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados kula panjenengan sami kedah iman. Allah Taala menika nggadahi makhluk ingkang asmanipun para malaikat, nggih ta? Makhluk ingkang gaib ingkang dipun cipta saking cahya, ingkang makhluk menika inggih malaikat menika nggadahi sifat ingkang napa niku? Sae sanget, Pak. Malaikat menika makhluk-makhlukipun Allah Taala ingkang tansah ngibadah dhateng Allah Taala. Boten kendat-kendat anggenipun ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Benten kalian menungso, Pak. Ngibadah nggih alhamdulillah. Wonten menungso sing purun ngibadah. Mugi-mugi kula panjenengan sami kalebu golongan menika, nggih ta? Lan mugi wonten tibake menungso sing boten purun ngibadah dhateng Allah. Sinten menika? Tiyang ingkang kafir. Nek malaikat sedanten ngibadah, Pak. Mboten wonten setunggal malaikat ingkang mboten ngibadah. Mboten wonten setunggal malaikat ingkang kafir niku mboten wonten. Sedanten iman, kita ngibadah datang Allah Taala. nek menungso niku tesih wonten sing iman, tesih wonten sing kafir. Semanten ugi bangsa jin. Jin menika nggih sami kalian menungso, Pak. Jin menika wonten sing iman, wonten sing kafir, wonten sing muslim, wonten sing nggih mboten Islam, wonten sing taat, wonten sing maksiat, menika bangsa jin. Nggih ta? Niki. Nek malaikat sekabehaning malaikat menika napa? Hamba-hambanipun Allah Ta'ala ingkang muqarrabun dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an menika dipun sebataken malaikat menika muqarrabun ingkang cedhak dhateng Allah Ta'ala amargi sedanten malaikat menika ngibadah dhateng Allah Ta'ala, iman dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti? Niku. Lan ugi, Pak, malaikat menika sekabehaning malaikat menika nalika ngibadah dhateng Allah Ta'ala menika mboten kok kadang-kadang kemawon. Kadang ibadah, kadang dolanan, kadang napa menika? Lali. Nggih, mboten. Nek menungso nggih ngaten. Menungso niku senajan to sampun iman, nggih niku tesih napa? Jenenge menungso nggadahi hawa nafsu, nggih ta? Kadang tesih memperturutkan hawa nafsunipun. Kadang cik pengen layah-layah, kadang cik pengen napa, Pak? Nggih, intinipun mboten mesti ngibadah dhateng Allah Ta'ala. Menika nek menungso. Nek malaikat niku napa? Malaikat menika nggih, makhluk ingkang tansah ngibadah dhateng Allah Ta'ala, mboten kendhat-kendhat anggenipun ngibadah dhateng Allah Ta'ala. Allah Ta'ala paring pangandikan, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Sing jenenge malaikat niku, Pak, nggih. Allah Ta'ala nyebataken wonten mriki, para malaikat wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala iku la yastakbirun an ibadatihi. Ora ana sing sombong kanggo ngibadah dhateng Allah Ta'ala, wala yastahsirun lan ora padha lemes anggenipun ngibadah, ora padha mandeg anggenipun ngibadah. Orang bosan-bosanipun ngibadah dateng Allah Ta'ala. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Tansah bertasbih dateng Allah Ta'ala. Nggih, saben siang saben dalu niku tansah napa? Bertasbih dateng Allah Ta'ala, tansah zikir dateng Allah Ta'ala, la yafturun, boten kendhat-kendhat. Niku malaikat, Pak. Masyaallah. Nggih ta? Dados makhluk ingkang masyaallah dipun cipta Allah Ta'ala pancen gadai keutamaan tansah ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Dados menika, malaikat menika alamun ghaibiyun, makhluk ghaib ingkang dipun cipta saking cahya, nggih ta? Lan ugi makhluk ingkang tansah ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mboten nate maksiat dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tansah nindakaken nggih menika dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan ugi para malaikat menika, Pak, kedah dipun pahami, kedah dipun mangertosi, para malaikat menika mboten nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Nggih, para malaikat menika mboten nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Nggih. Pramila mboten kepareng kula panjenengan sami bangsa menungsa menika nyembah malaikat niku mboten kepareng. Nggih. Wah, malaikat iki bae kok ya eman temen karo awake dhewe, nggih ta? Njogo awake dhewe saka bebaya-bebaya. Nggih, malaikat iku tibake sing napa niku? Ngatur istilahipun napa nggih? Urusanipun menungso. Ning niku kanthi dawuhipun sinten? Allah Ta'ala. Berarti malaikat niku nggih sayang kalian awake dhewe. Nek ngono tak sembah wae karo malaikat. Aku tak nyembah malaikat wae. Angsal napa mboten? Mboten angsal. Amargi malaikat menika nggih to, nalika malaikat menika dipun paringi tugas, contohnipun malaikat Mikail nggih to, malaikat Mikail niku dipun paringi tugas nyebar udan, Pak. Kados jawah menika ingkang kedadean sak menika menika nggih, sing nyebar niku sinten? Malaikat Mikail. Nggih to, nyebar rezeki nggih malaikat Mikail niku. Ngeta, niku sing dipun tugasi niku. Ning mboten kok berarti sing menehi rezeki, sing menehi udan niku sinten? Malaikat menika mboten. Niku namung nglaksanakaken apa? Dawuh saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sak mestinipun nggih sing menehi udan nggih ta sing maringi rezeki sinten namung Allah Subhanahu wa taala dados ingkang dipun sembah menika namung Allah taala. Para malaikat menika mboten gadhah sifat ketuhanan dhasar blas Pak mboten gadhah. Para mboten kepareng dipun sembah. Nggih. Selajengipun dipun terangaken ugi dening para ulama ing antawisipun keimanan kula panjenengan sami dhateng para malaikat bilih kula panjenengan sami kedah mangerteni bilih para malaikat menika cacahipun kathahipun mboten napa niku mboten saged dipun entang dening menungsa Pak. Napa kathahipun ora jamak nggih ta. Kathah sanget mboten saged dipun watesi kalian bilangan-bilangan tertentu. Niku cacahipun malaikat. Sing ngerti cacahipun malaikat niku pinten namung sing nyipta sinten niku? Allah Subhanahu wa taala. Wonten dalilipun Pak nggih niku dipun sebataken dalil nggih ingkang nerangaken masyaallah menika bilih malaikat niku kathah sanget lan boten saged dipun entang menungsa. Wonten dalil saking hadis riwayat Bukhari Muslim saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu nggih nalika nerangaken kisah mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah mi'raj ya. Mi'raj menika napa niku munggah nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minggah wonten ing langit setunggal ngantos langit pitu nggih ta lan kita sing minggah melih wonten ing Sidratul Muntaha nggih lan wonten ing mriku wonten ing inggil menika wonten papan ingkang dipun wastani Al Baitul Ma'mur wonten ing langit Al Baitul Ma'mur menika nek dipun terangkan dening para ulama niku kados dene Ka'bah wonten ing bumi maksudipun kiblatipun penduduk langit. Nek menungso wonten ing bumi menika nggih nggadahi syarat nggadahi napa niku ibadah dateng wonten ing Ka'bah nggih ta haji umroh dados pusat ibadahipun menungso wonten ing langit menika nggih penduduk langit ibadah pusatipun wonten ing papan ingkang dipun wastani Baitul Ma'mur menika wong. Nah dipun terangaken wonten ing hadis yusalli fihi kulla yaumin 70 alfa malakin wa idza kharaju lam ya'udu ilaihi ashram alaihim. Saben dinane Pak wonten ing Baitul Ma'mur menika wonten malaikat cacahipun 70.000 malaikat ingkang salat wonten ing Baitul Ma'mur niku saben dina Pak. Nek wis medal saking Baitul Ma'mur nggih idza kharaju lam ya'udu ora bakal bali meneh. Maksudipun pripun? Malaikat sing dina iki cacahipun 70.000 sesuk nggih, sesuk menika pun mboten dugi meneh wonten mriki. Nggih, menika wonten meneh malaikat ingkang sanesipun. Saben dinten malaikat ingkang enggal meneh. Saben dinten malaikat ingkang enggal meneh. Dados saben dinten menika wonten 70.000 malaikat ingkang enggal. Saben dinten niki lho Pak. Saat menika jenengan sakit buatan ngetang dinten ingkang Allah ciptakan ini sakit buatan sakit terus gitu. Saklawasipun wonten dinten niku nggih wonten malaikat ingkang ibadah wonten ing Baitul Ma'mur. Berarti wonten sakit dipun etang napa mboten niki? Mboten sakit masyaallah kathah sanget. Nggih, kathah sanget cacahipun para malaikat, gitu. Pamila ampun nganggep menawi malaikat menika cacahipun mung 10 ndek menek awake dhewe tesih cilik niku nek diajari bapak-bapak utawi ustaz-ustaz kala rumiyin utawi wonten ing sekolah niku malaikat niku ana 10. Niku maksudipun mboten kok pembatasan malaikat niku 10 ning malaikat sing terkenal niku wonten cacahipun pinten? Sedasa nggih, sing terkenal. Senajan to menika rincianipun tesih kedah dipun teliti melih wonten dalilipun napa mboten wonten dasaripun napa mboten nggih. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sampun nerangaken nggih. Pokok keimanan wonten ing babagan iman dhateng para malaikat menika wonten sekawan perkawis Pak. Kados kala wingi wonten ing babagan iman dhateng Allah taala menika wonten sekawan perkawis wonten mriki ugi sami. Wonten sekawan perkawis perkara ingkang kedah dipun imani babagan malaikat. Ingkang sepisan iman dateng wujudipun para malaikat. Maksudipun napa? Kula panjenengan sami kedah iman yakin sanget gitu bilih para malaikat menika saestu wonten wujudipun. Ingkang kula sampun dipun sebat dipun cipta saking napa? Cahya. Senajan tau kula panjenengan sami mboten nate ningali para malaikat, jane menika wonten ing napa niku sebelah kula panjenengan sami menika tansah wonten malaikat lho Pak nggih. Wonten ing sisih kiwa tengen ngajeng wingking niku wonten malaikatipun, saben-saben tiyang niku wonten. Napa mlebu wonten ing majelis ilmu kados mekaten nggih wonten malaikat ingkang mandhap ugi napa niku menghadiri majelis-majelis ilmu sami kalian kula panjenengan sami. Ning gandeng malaikat niku makhluk gaib niku mboten saged ketingal. Ngira. Ning awake dhewe kedah iman, Pak. Kedah yakin malaikat niku genah wonten. Ngira. Ampun sah ragu-ragu. Loh, ora ketok kok mosok arep yakin piye? Ngira. Ora ketok kok mosok arep yakin piye? Kadang lak tiyang menika mikir ngaten. Ora iso diruhi kok mosok awake dhewe yakin terus piye? Sak menika Pak nggih, jenengan gadah HP mboten? HP niku saged napa? Menghubungi siji lan sijine nggih ta ngirim WA ngebel nggih ta niku wonten napa kok saged ngirim ngaten niku wonten si sinyal utawi wonten wifi ketinggal apa mboten niki sinyalipun oh iki sinyale ya HP jalan iki lha iki dikirim WA ne metu mriko nggih ta ngirim WA iki WA ne metu jalan yang HP kae lho kae ketok nggih ta berarti sinyale ketok ketok napa mboten niku sinyalipun nek mboten ta ning jenengan percaya nek wonten sinyal HP. Nggih, wonten gelombang HP utawi napa niki? Sinyal nggih ingkang saged napa niku dados perantara jalaranipun surat saking HP menika dumugi wonten HP ingkang sanesipun. Lak percaya ngaten to? Senajan to mboten ketingal. Nggih, sami babagan perkara gaib menika nggih kedah dipun yakini. Senajan to mboten ketingal. Napa malih menika perkara gaib menika sampun dipun terangaken Allah Taala wonten ing Al-Qur'an, sampun dipun terangaken Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis-hadisipun. Ingkang Al-Qur'an lan hadis menika pinangka wahyunipun Allah Taala ingkang mboten bakal goroh, mboten bakal salah. Mesti beneri. Kedah dipun yakini. Amin. Nggih. Kenapa kok kedah dipun tertegasaken iman ongkos tunggal niki wau nggih menika iman dhateng wujudipun para malaikat Pak. Amargi menika wonten tiyang nggih ingkang nganggep utawi nggadahi pangira-ira bilih malaikat menika mboten wonten wujudipun. Malaikat niku namung napa sifat ingkang baik wonten ing diri seorang manusia. Dados menika wonten Pak pemanggih kados mekaten. Wong iku nggih ta duwe ini sifat elek lan sifat apik. Sifat elek iku dijenengi iblis, sifat apik niku sing dijenengi malaikat. Dados wonten pemanggih kados mengaten. Nek pemanggih kados mengaten kok ditampa, Pak? Artosipun napa? Menika mengingkari wontenipun wujud malaikat. Amargi malaikat niku mung dikira apa? Dikira namung sifat apik wonten ing dirinipun menungso kemawon. Ugi mengingkari wontenipun apa? Iblis. Amargi nganggep iblis menika namung sifat buruk wonten ing diri menungso. Niku klentu sanget, Pak. Mun berarti pun mengingkari pinten-pinten kabar ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an. Gitu. Al-Qur'an niku kebak isinipun nerangaken malaikat iki, malaikat iku kathah sanget. Gitu. Nah, dados kedah iman bilih malaikat menika saestu wonten wujudipun. Nggih menika ingkang sepisan. Ingkang angka kalihipun ingkang kedah dipun imani wonten ing babakan iman dhateng para malaikat. Nggih. Mengimani asma-asmanipun para malaikat, Pak. Dados malaikat menika nggih gadhahi asma. Kados kula panjenengan sami wonten sing jenenge niku Bejo, Slamet, Muslim, Abdullah, Ibrahim, Ismail niku kathah menungsa gadhahi asma. Gitu. Semantem iki para malaikat, Pak. Ning gandeng malaikat niku makhluk gaib. Ingkang cacahipun kathah sanget kula panjenengan sami nggih mboten saged mangertosi sedanten asmanipun para malaikat. Lha ngaten. Gitu. Semantun ugi menungso niku nggih mboten saged kula panjenengan sami ngertos napa sedanten asmanipun menungso sing wonten ing alam dunya niku. Aja kok wonten ing alam dunya sak suparjo wae mboten saged. Ngeta. Mboten saged. Dados mboten saged ngertos sedanten asmanipun para malaikat. Lah pripun mengertosi asmanipun para malaikat menika nggih mesti kemawon karena menika perkara ingkang gaib kula panjenengan sami saged mendhet nggih pemahaman babagan asmanipun para malaikat lumantar Alkitab lan As-Sunnah lumantar napa Al-Qur'an lan Sunnah dalil-dalil dados menawi wonten penjelasan saking Al-Qur'an iki wonten malaikat asmanipun Jibril wonten malaikat asmanipun Israfil wonten malaikat asmanipun Mikail wonten malaikat asmanipun Malik nggih kedah dipun imani asma-asma malaikat kala wau kados ingkang dipun sebataken wonten ing dalil nek mboten wonten keterangan asmanipun mboten sah gawe-gawe dhewe oh malaikat iki jenenge ngene mboten sah. Ngeta? Jenengan ngerti lah nggih Pak nggih. Wonten malaikat ingkang ngurusi janin. Ngurusi napa? Janin. Mengke wonten ing hadis arba'in angka sekawan mengke dipun sebataken nggih babagan menika. Wonten malaikat ingkang dipun perintahkan Allah Taala ngurusi janin menika ing antawisipun nyerat takdiripun bocah iki sing arep lahir niku dipun serat takdiripun napa Pak? Ajalipun. Rezekinipun, amalipun, bocah iki mengke sumben dadi wong sing cilaka apa sing bahagia. Niku wonten malaikat ingkang dipun tugasi nyerat, ngeta. Terus napa wonten keterangan saking dalil asmanipun sinten malaikat niku? Mboten wonten, Pak. Mboten wonten. Saengga mboten sah gawe-gawe oh iki gandeng iki malaikat ngurusi janin berarti jenenge Sijun. Mboten kepareng, mboten kepareng ngaten niku, nggih ta? Mboten kepareng gawe-gawe asmanipun malaikat. Nggih. Intinipun, Pak, iman dhateng para malaikat ingkang angka kalih sasampunipun mengimani wujudipun malaikat, kula panjenengan sami kedah iman dhateng napa kemawon asmanipun para malaikat ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an lan hadis. Menika wae sampun kula sebataken ingkang antawisipun wonten asmanipun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, terus napa meneh wau Malik gitu. Wonten meneh wonten ing napa niku fitnah kubur nggih menika pitakenan wonten ing alam kubur wonten kalih malaikat ingkang tanglet babakan tigang perkawis asmanipun malaikat Munkar lan Nakir. Wonten meneh wonten ing surat Al-Baqarah malaikat ingkang dados cobaan ujian kagemipun tiyang ingkang badhe mempelajari sihir nika wonten malaikat Harut lan Marut gitu lan ugi pinten-pinten malaikat ingkang dipun sebat asmanipun gitu ngaten ingkang angka 3 nipun nggih ingkang kedah dipun imani babakan iman dhateng para malaikat nggih menika iman babakan sifat-sifatipun para malaikat maksudipun napa gandeng malaikat menika nggih wonten wujudipun nggih mesti wonten sifat-sifatipun. Ngira. Lan karana para malaikat menika makhluk ingkang gaib, wujudipun boten nate kula panjenengan sami wirsani, nggih. Mesti kemawon sifatipun nggih boten saged dipun mangerteni kejaba lumantar napa keterangan saking Al-Qur'an lan hadis. Pramila wonten ing babagan iman angka 3 niki mengimani sifat-sifat dipun para malaikat nggih menika kedah mengimani sifat-sifat ingkang dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an lan hadis nggih conto mawon Pak wonten ing Al-Qur'an Allah taala nyebataken malaikat niku nggadahi swiwi Pak sayap nggih Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillah. Nggih, sedanten pujian namung kagunganipun Allah taala fatiris samawati wal ard. Allah taala ingkang sampun nyipta langit lan bumi ja'ilil malaikati rusulan Allah taala ndadekne para malaikat iku dadi utusanipun Allah taala uli ajnihah ingkang para malaikat menika nggadahi sayap-sayap nggadahi swiwi lah nggih masna wa thulatsa wa ruba' ana sing duwe sayapipun menika loro-loro ana sing duwe telu-telu ana sing duwe papat-papat yazidu fil khalqi ma yasha lan Allah Ta'ala menika nambah penciptaan menika sakersanipun Allah Ta'ala. Maksudipun wonten malaikat ingkang sayapipun langkung kathah tinimbang sekawan menika. Kita wonten sing gangsal-gangsal 6-6 ngantos dumugi punggawaning malaikat sinten? Malaikat Jibril gitu, niku pemimpinipun para malaikat niku nggadahi sayap dipun terangkan Rasul Muhammad SAW wonten ing hadisipun cacahipun sayap niku pinten Pak? Pinten? Pun nanti mireng apa dereng? Dereng. Cacahipun sayapipun malaikat Jibril Pak 600 sayap. Wow, Masya Allah, kata sangat gitu. Berarti malaikat Jibril niku sayapipun kata sangat. Mboten sah dibayangne kados pundi mboten sah. Niki perkara gaib mboten sah dibayangne, nggih. Mboten ngene njenengan bayangne malah salah, malah repot ngaten. Sing penting iman cacahipun 600 ngaten niku. Lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi ngendikaken nggih bilih sayapipun malaikat Jibril menika 600 cacahe sadal ufuk. Mpun saged napa nutupi ufuk. Sayapipun malaikat niku cacahipun 600 saged nutupi ufuk, Pak. Ufuk niku napa nggih? Nggih, jenengan nek ningali wonten ing laut niku napa niku sisih etan utawa sisih kilen gitu niku sing dawa jembar wonten ing sisih paling etan mereka utawa sisih paling kilen mereka gitu niku ingkang dipun wastani ufuk. Sakdawane sing didelok gitu wonten ing dhuwur niku. Sing dhuwur gitu, sing dhuwur. Niku ufuk. Nah niku ditutupi saged dipun tutupi kalian sayap pun malaikat Jibril alaihissalam. Ugi jenengan sakit menggalih Pak. Allah Ta'ala menika nggadhahi makhluk ingkang paling ageng napa? Arsy. Gitu. Arsy niku malih napa niku makhlukipun Allah Ta'ala ingkang paling ageng Pak. Ingkang dados atapipun surga Firdaus. Arsy, gitu. Singgasananipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Allah Ta'ala wonten ing nggilipun arsy. Nah arus menika makhluk ingkang paling ageng menika Pak. Nek dipun bandingaken kalian bumi mus mboten-mboten napa-napa nipun, gitu. Wong bumi menika termasuk makhluk ingkang cilik Pak, bumi menika Pak. Dipun bandingaken kalian malaikat napa niku ngapunten kalian napa? Langit siji, langit loro, langit telu, ngantos pitu, ngantos kursi, ngantos napa? Arus wis bumi menika mboten-mboten napa-napa nipun. Napa mleh menungso wis ra enek apa mune. Nah arus menika ingkang ageng sangat menika Pak. Dipun terangaken yahmilu fawqahum yawma idzin napa niku wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania bile wonten ing dinten menika ingkang mikul arsyipun Allah Ta'ala ingkang ageng menika wonten malaikat cacahipun 8 arsy menika dipun pikul kalian para malaikat ingkang cacahipun pinten 8 jenengan sakit menggali wolung malaikat mikul arsipun Allah Ta'ala engkang sak geden-geden ini berarti malaikat ini gedenis piro ya wah Masya Allah ageng sangat nah ini buatan dibayang ya Pak buatan ini namun mikir ini arus ini gedenis semuanya gedenis gitu berarti sing mikul ini makhluknya ini gede banget gitu buatan kados menungso ngaten ya Pak buatan kok bayang ini apa buatan ini buatan niku namung ngginakaken napa kias mawon gitu ngginakaken logika istilahipun gitu kangge memahami gedene para malaikat ngaten lho. Dados niku sifatipun para malaikat kedah dipun imani. Niku nek sifat fisikipun Pak nggih. Ugi malaikat niku nggih gadhah sifat nek sanesipun fisik niku napa akhlak gitu. Akhlakipun malaikat niku sampun dipun terangaken wau bilih malaikat niku sifatipun akhlak nggih menika tansah ngibadah, tansah taat dhateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ya napa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Boten nanti nindakne maksiat dhateng perintahipun Allah Ta'ala lan tansah nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Iki malaikat sifat-sifat ingkang endah sanget. Gitu. Engkang mongko sekawan Pak, niki pungkasanipun babagan iman dateng para malaikat ingkang kedah dipun imani nggih menika iman dateng tugas-tugasipun para malaikat kados ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an lan hadis. Pun ajen to nggih. Tambah sedikit mboten ono nggih. Dados mengimani tugas-tugasipun para malaikat. Mengimani tugas-tugasipun para malaikat. Malaikat niku Pak makhluk-makhlukipun Allah Taala ingkang dipun paringi tugas Pak kangge ngurusi kemaslahatipun menungso ing antawisipun. Kangge ngurusi kemaslahatipun menungso. Kados dene contonipun gitu, malaikat ingkang paling utama, paling inggil kedudukanipun ing ngarsanipun Allah Taala nggih menika malaikat Jibril menika dipun paringi tugas ngirim wahyu. Gitu, ngirim wahyu saking Allah Taala datang rasulipun Allah Taala gitu, dipun kirim wahyu menika lumantar malaikat Jibril. Ugi wonten malaikat ingkang sanesipun malaikat Israfil. Malaikat Israfil menika ingkang tugasipun apa? Tugasipun meniup trompet nalikanipun kedadian dino kiamat hancuripun dunia gitu. Lan ugi niup trompet nalikanipun dipun bangkitaken menungso niku. Menungso dipun bangkitaken wonten ing dina akhirat. Dua kali tiupan. Menika ingkang dipun dawuhi supados niup trompet menika malaikat ingkang dipun wastani malaikat Israfil. Nggih, malaikat Israfil. Ingkang ketiganipun malaikat Mikail. Malaikat Mikail menika ingkang dipun serai tugas ngirim udan gitu, bagi rezekinipun menungso, rezekinipun satu kewan. Menika ingkang ngatur utawi ingkang dipun paringi tugas niku sinten? Malaikat Mikail. Tigang malaikat menika, Pak. Punggawanipun para malaikat. Punggawanipun para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil menika punggawanipun para malaikat. Amargi dipun serai tugas ingkang penting sangat. Ingkang magepokan kalian panggesanganipun menungso, Pak. Nggih, jenengan saged nama niku menggalih menika malaikat Mikail niku nyebar udan, nyebar rezeki niku kaitanipun kalian panggesanganipun menungso wonten ing alam dunya, kaitanipun kalian fisikipun menungso gesang. Nggih ta? Wonten ing alam dunya niku. Malaikat Israfil niku meniup trompet gitu, engkang engkang tahu sepun tugas sepun niku niup trompet kangge membangkitkan manusia wonten ing alam akhirat, panggesangan wonten ing alam akhirat. Berarti kehidupan mulai, gitu. Nek malaikat Mikail niku babakan kehidupan wonten ing alam dunia, malaikat Israfil miwiti kehidupan wonten ing alam akhirat. Nah malaikat Jibril, napa Pak? Hubungan niku napa wahyu niku kalian panggesangan? Wahyu niku Pak kangge gesangipun manah kula panjenengan sami. Menawi tiyang menika saged nampi wahyu Allah Taala. Nggih, nampi wahyunipun Allah Taala, ngamalaken wahyunipun Allah Taala, maknanipun manah kula panjenengan sami menika saged gesang, saged urip. Ngeta? Sehingga napa niku panggesangan kula panjenengan sami menika saged urup, saged manfaat. Urip niku dadi dados napa? Urup, urip yang menungso ning alam dunya saged urup, saged manfaat jalaran tiang menika nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Urip iku urup, ngaten. Ngeta. Niki tugasipun malaikat. Wonten mleh malaikat ingkang tugasipun nyabut nyawaning menungso. Sinten niki, Pak? Ah niki. Asma Izrail niku nek dipun teliti saking hadis utawi Al-Qur'an niku mboten wonten, Pak. Menika dipun terangkan para ulama. Asma Izrail ingkang nyebut nyawa niku mboten wonten keteranganipun saking Al-Qur'an utawi hadis. Menika dipun terangkan para ulama, asma menika dipun pendet saking Israiliyat. Nggih. Cerita-cerita Israiliyat saking Bani Israil. Dados kula panjenengan saya mboten saged netepaken iku asmanipun lan ugi mboten saged mengingkari menika senes asmanipun. Engkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an, engkang nyabut nyawa menika dipun sebat kanthi penyebutan malaikat maut ngeten mawon. Malaikat maut. Malaikat pencabut nyawa. Lan ugi wonten tesih kathah mleh malaikat-malaikat engkang gadhah tugas engkang dipun terangaken wonten ing Al-Qur'an lan As-Sunnah. Intinipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, menika wonten sekawan perkawis ingkang kedah dipun imani babagan iman dhateng para malaikat. Kula ambali mleh ingkang sepisan mengimani wujudipun malaikat, angka kalih mengimani asmanipun para malaikat, ingkang angka tiganipun mengimani sifat-sifatipun para malaikat, ingkang angka sekawan mengimani tugas-tugasipun para malaikat, ingkang sedanten menika dipun wangsulaken dhateng dalil-dalil saking Al-Qur'an lan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados menika alhamdulillah saged rampung nggih, sanggup tuntas babagan rukun iman ingkang angka kalih. Insyaallah dipun lajengaken wonten ing pepanggihan ingkang badhe dateng. Mbok menawa pun boten saged sadaringipun Ramadan nggih, mbok menawa sasampunipun sasi Ramadan insyaallah taala. Mengkaten bapak-bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mugi-mugi manfaat dateng kula piyambak lan mugi bapak-bapak ibu sekalian, para jamaah sekalian. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.